Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz En'am suresi 53. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbi Zülcelalimiz En'am suremizin 53. ayet-i kerimesinde buyurur ki: وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا اَهَا اُلَٰئِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَالَمَ بِالشَّاكِرِينَ Dünya hayatının imtihan olduğunu, imtihan gerçeğini bir daha bu ayet-i kerimeyle ortaya koymuş oluyor Rabbimiz. Evet, bu dünya imtihan. Hepimiz imtihan olunuyoruz. Müslümanlar da, inanmayanlar da, inananlar da, herkes değişik şekillerde imtihana tabi tutuluyor. İşte ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki, böylece ekonomik yönden güçsüz kimselerin Müslüman olup ve Allah'a yakın olmaları ile zengin ve kibirli kimselerin İslam'dan ve Allah'tan uzak olmaları sebebiyle insanlardan kimini kimiyle deneyip fitneye soktuk ki sonunda Allah aranızda bunlara mı nimet ve lütuf da bulunmuştur desinler. Allah şükredenleri daha iyi bilen değil midir? Evet. Rabbimiz bir önceki ayeti kerimede, bir önceki dersimizde okumuştuk. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresindeki fakir, garip, mazlum Müslümanları kovala, biz gelelim seninle konuşalım, belki Müslüman oluruz diyen kişilere karşı Rabbimiz Peygamberimize demişti ki: "Ve la tadrudillezine yed'un rabbahum bil gadati vel ashi yuridun vece." Allah'ın rızasını kazanmak için. Allah'ın rızasını kazanmak için sabah akşam Allah'a yalvaran, ekonomik ve sosyal yönden güçsüz olan insanları, inanmayan kimselerin çevresinde fakirler toplanmıştır. Onları dağıtsın da onun yanına gidelim demelerinden dolayı onları kovmayasın diye Rabbimiz ikaz etmişti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı. Bu 53. ayet-i kerimede de imtihan olduğundan bahsediyor. Tüm bunların hepsi imtihandır. Dolayısıyla ekonomik yönden güçsüz kimselerin Müslüman olup ve Allah'a yakın olmaları ile zengin ve kibirli kimselerin de İslam'dan ve Allah'tan uzak olmaları sebebiyle insanlardan kimini kimiyle deneyip fitneye soktuk ki sonunda Allah aramızda bunlara mı nimet ve lütufta bulunmuştur desinler. Allah şükredenleri daha iyi bilen değil midir? Evet, yeryüzündeki kafirler, inanmayanlar, mal varlıkları ile övünenler ve böbürlenenler, fakirlere karşı, mazlumlara karşı, Müslümanlara karşı böyle diyorlar. Allah bunlara mı verdi nimeti? Nesi var bunların? Hiçbir şey yok. Malı mülkü yok, ekonomik çoğunluğu yok, sayısal çoğunluğu yok, hiçbir şeyler yok bunların diye onları küçük görüyorlar, hakir görüyorlar. İşte Rabbimiz bu gerçekle bunu da ortaya koyuyor. İmtihandır. Kimine vererek imtihan ediyor, kimine alarak. Kimini bollukla imtihan ediyor, kimini darlıkla. Her zamanda ve her zeminde Allah imtihan ediyor insanları. 54. ayet. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Evet, En'am suremizin 54. ayeti kerimesi. Mesajlarımıza inananlar sana geldiklerinde de ki, size selam olsun. Rabbiniz rahmet ve merhameti, acımayı kendisine ilke edinmiştir. Böylece sizden biri bilmeyerek kötü bir iş işler, sonra da tevbe edip dürüst ve erdemlice bir hayat yaşarsa, iyi bilsin ki Allah çok bağışlayan ve çok acıyandır. Müslüman hata edebilir. Müslümanın kusuru vardır, olabilir. Müslüman böyle bir kusur işlediğinde ona ne yapılması gerektiğini Peygamberimiz bu şekilde Allah'ın bildirdiği bir bildirge ile cevap veriyor. Selamun aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti size olsun ey Müslümanlar. Ketebe rabbukum ala nefsihir rahme. Rabbiniz rahmeti kendisine ilke edinmiştir. Gazabı azdır, rahmeti fazladır. Evet. Bir kutsi hadiste Benim rahmetim gazabımı geçmiştir diyor Rabbi Zülcelal'imiz. Dolayısıyla Rabbimiz merhametlidir. Merhameti kendisine ilke edilmiştir. Ennehu men amele minküm su'en bi cehaletin. Her kim, herhangi bir Müslüman bilmeyerek kötü bir iş işler. Sümme tâbe min ba'dihi ve aslaha. Sonradan da tevbe eder, Allah'a döner, dürüst ve erdemlice bir hayat yaşarsa iyi bilsin ki Allah çok bağışlayan ve çok acıyandır. Öyleyse Rabbimiz bize bu gerçeği böylece bildiriyor. Müslüman hata edebilir. Müslümanın kusuru vardır. Ama bilmeyerek yaptığı bu hatadan, bu kusurdan dolayı Müslüman hemen vazgeçiverirse, tövbe ederse, Allah'a dönerse, Allah'a yönelirse Allah gafurdur, rahimdir, bağışlar, esirger, acır ve merhametli davranır. İşte Rabbimiz bize En'am suremizin 54. ayet-i kerimesinde de bu gerçeği bildiriyor. Tevbe edin günahlarınızdan dolayı, ben kabul ederim. Halinizi düzeltin, geçmişteki bozuk hallerinizi düzeltin, düzgünce bir yaşantı sürdürün, ben sizi bağışlarım ve affederim buyuruyor Rabbimiz. Evet, 55. ayet. وَكَزَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَب۪ينَ سَب۪يلُ الْمُجْرِم۪ينَ. Böylece mesajlarımızı açık şekilde anlatıyoruz ki günaha batmış olanların bu yolu iyice ayırt edilebilsin. Ayetler her yönde, her zamanda ve her zeminde insanların dünya hayatındaki yaşantılarında, hallerinde, davranışlarında ve tavırlarında en uygun şekli ortaya koymak suretiyle Rabbimiz bu şekilde günahkarların, günaha batıp gidenlerin durumunun açık ve net bir biçimde ortaya konmasını murad ediyor ve bu da böylece ortaya çıkmış oluyor. Okuduğumuz ayetlerle kafirler, okuduğumuz ayetlerle münafıklar, okuduğumuz ayetlerle müşrikler net bir biçimde ortaya çıkıyor. Halleri, davranışları, ilkeleri ve yaşantıları. İşte Rabbimiz böylece onların hali, tavrı, yaşantı biçimi ortaya güzel bir şekilde çıksın diye açık ve net bir biçimde ortaya koyuyor. Onların halini, davranışlarını ortaya sergiliyor. Evet, 56. ayet. قُلْ اِنِّي نُه۪يتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ قُلْ لَا اَتَّبِعُ اَهْوَائِكُمْ قَدْ ظَلَلْتُ اِذَنْ وَمَا اَنَ مِنَ الْمُهْتَد۪ينَ. De ki müşriklere, Allah'la birlikte başka kanun koyucular tanıyanlara de ki, Allah'ın yanı sıra başka güçleri de ilahlık makamına çıkaranlara de ki, ey peygamber, Allah'ı bırakıp da taptığınız şeylere tapmam bana yasak edildi. Ben tek olan Allah'a inanırım. Tek olan Allah'ı kabul ederim, kanun koyucu olarak onu kabul ederim, ibadet edilecek olarak onu kabul ederim, önünde eğilecek olarak onu kabul ederim. Sadece ve sadece onu bilirim. Onun dışında hiçbirini tanımam. Bana bu emredildi. Yani Allah'ın yanı sıra insanların tapmakta olduğu pek çok tanrı ve ilahı benim tapmam bana yasak edildi. Ben onlara tapmam. Ben onları asla kabul etmem. Ben onları asla tanımam. Kanun koyucu olarak da tanımam. Onları hiçbir şekilde ilahlık makamına çıkarmam. Bu bana yasaktır. Yine de ki ey peygamber, ben sizin arzu ve isteklerinize de uymam. Evet, arzu ve isteklere de uyulmaması emrediliyor. Önce peygamberimize, sonra da bize. O gün kafirler ve müşrikler diyorlardı ki, gel bir yıl sen bizim ilahımıza, ilahlarımıza, putlarımıza tap, bir yılda biz senin ilahına tapalım. Böyle bir arzu ve isteklerini ortaya koyuyorlardı. Rabbimize diyor ki, kul ey peygamber, haykır, söyle onlara. Duyur onlara. La ettebi'u ehvâekum. Onların arzu ve heveslerine uymam ben. Onların isteklerine uymam ben. Eğer uyarsam, kad zaleltu izen ve ma ene minel muhtedîm. Eğer ben onların isteklerine, arzularına uyarsam, sapıklığa düşerim ve doğru yolu bulanlardan da olmazdım de. Evet. Hem Allah'ı bilip tanıyıp, hem de Allah'ın yanı sıra başka kanun koyuculara, başka ilahlık iddiasında bulunanların ilahlığını kabul etmeye kişi evet derse sapıklardan olur. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu vahyin indiği dönemlerde böyle yapma. Yani bize ikaz oluyor bu. Bize hatırlatma oluyor bu. Ben Allah'ı da tanırım ama Allah'la birlikte başka kanun koyucuların da var olduğuna inanırım dersem sen sapıksın. Sen doğru yolu bulanlardan değilsin. İşte bu ayet-i kerime de bize bu gerçeği bildiriyor. Dolayısıyla biz Allah'ın yanı sıra başka ilahlaştırılan, putlaştırılan, kendilerine güç olduğu zannedilen kimselere ibadet etmemiz bize yasaklanmıştır. Ve biz müşriklerin, kafirlerin, inanmayanların, İslam'ın dışındaki tevhid akidesi dışındaki tüm inanç sahiplerinin arzu ve isteklerine de uymayız. Uyar isek قَدْ زَلَلْتُ اِذَنْ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُهْتَد۪ينَ doğru yolda olmamış oluruz, sapıklardan olmuş oluruz. Evet, 57. ayet, En'am suremizin 57. ayeti. قُلْ اِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي. De ki, bakın ben Rabbimden gelen gerçekleri ortaya koyan açık bir belge üzereyim. Evet, Peygamberimiz böyle haykırıyordu, böyle duyuruyordu insanlara. Çünkü Allah ona kul diyordu. Söyle, duyur, haykır bu insanlara. İnni ala beyyinetim bir Rabbi. Rabbimden gelen apaçık bir belge, gerçekleri ortaya koyan açık bir ayet ve belge üzereyim ben. Evet. Peygamberimiz Allah'tan aldığı vahiyle, Allah'tan aldığı bu mesajla, Kur'an mesajıyla doğru üzerinde olduğunu böylece beyan etmiş oluyor ama ve kezzebtum bihi. Evet. Ben böyle apaçık bir belge üzereyim ama siz onu yalan saydınız. Siz gelen mesajı kabul etmediniz. Geçmişlerin masallarıdır dediniz. Evet, kendisi uyduruyor, söylüyor dediniz. Öyle bir şey yok. Siz Allah'tan gelen mesajı yalan saydınız. Ma indi ma testa'cilune bih. Çabucak gelmesini istediğiniz azap benim elimde değildir. Azap istiyorsunuz, çabucak gelsin de görelim diyorsunuz ama azabı getirivermek ben peygamberin elinde değildir. Allah izin verirse, Allah müsaade ederse, Allah gönderirse böyle bir azap karşınıza çıkabilir. Değilse benim böyle bir yetkim ve tasarrufum da yoktur. İnil hukmu illa lillah. Bütünüyle idare, hakimiyet, otorite Allah'a mahsustur. Her konuda Allah yetkilidir. İzin verirse, müsaade ederse biz mucize gösterebiliriz. İzin verir de müsaade ederse biz acele ettiğimiz azabı belki getirebiliriz. Bizim vazifemiz sadece işaret etmektir. Allah izin verirse biz o azabın gelmesi için bir kumanda durumundayız. Onun dışında inil hukmu illa lillah. Bütünüyle idare, bütünüyle komuta, bütünüyle hakimiyet ancak ve ancak Allah'a mahsustur. Ya'lemu ma fil berri vel bahri. O Allah ki, evet, bütünüyle hakimiyet o Allah'a mahsustur. Bütünüyle hakimiyet ve otorite o Allah'ın elindedir. Öyleyse yeryüzünde, gökyüzünde ne varsa hepsini o Allah idare etmektedir. İnil hukmu illa lillah. Hakimiyet, otorite, idare onun elindedir. Yekussul hakka ve huve hayrul fasilin. Evet, o Allah size tüm gerçekleri açıklıyor. Çünkü hak ile batıl arasında en iyi hüküm veren odur. يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِ. Doğruları, gerçekleri, yalanları, yanlışları en güzel biçimde ayırt eden Allah'ın sözleridir. İşte Kur'an doğruları ortaya koyuyor. Kur'an'ın dışındaki tüm ne varsa hepsi batıl oluyor. Hepsi Allah'ın düzeni, hak düzenin dışındaki düzenler ve sistemler oluvermiş oluyor. İşte böylece Rabbimiz İnil hukmu illa lillah. Hakimiyet, idare, otorite ancak ve ancak Allah'a mahsustur. Allah'ın dışında yeryüzünde ve gökyüzünde otoriteyi elinde tutacak kimse yoktur. Yekussul hakka ve huve hayrul fasilin. Dolayısıyla Allah her şeyi en güzel biçimde ortaya koymaktadır. O size tüm gerçekleri açık bir biçimde ortaya koyuyor. Çünkü hak ile batıl arasında en iyi hüküm veren odur. Evet, 58. ayet, En'am suremizin 58. ayeti. قُلْ لَوْ اَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ. De ki, bu kadar şiddetle arzuladığınız Allah'ın azabı benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızda verilmesi beklenen hüküm hemen verilmiş olurdu. Ama kimin varlık sebebine aykırı hareket ettiğini en iyi Allah bilir. Evet, yeryüzünde kim zulmediyor, kim haksızlık ediyor, kim Allah'ın sistemine karşı çıkıyor, kim Allah'ın yaratılış programı dışında yaşamak istiyor, bunu en iyi bilen Allah'tır. Öyleyse Rabbimiz bize bu gerçeği de böylece bildirmiş oluyor. Peygamberin elinde olsaydı istedikleri azap ansızın onu getirirdi de hemen işler bitirmiş olurdu. Ama Allah'ın elindedir o, peygamberin elinde bile değildir. 59. ayet. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ Akılla bilinemeyen tüm şeylerin anahtarları onun katındadır. Gayb bilgisi onun katındadır, onun elindedir. Ben gaybı bilirim diyemez kimse. Peygamberler de dahil gaybı bilemezler. Ancak Allah'ın bildirdiği ve öğrettiğini bilirler. Onun dışında bilme imkanları yoktur. Öyleyse onun katındadır. Akılla, düşünmeyle veya beceriyle, çalışmayla, çabalamayla elde edilen bilgileri elde etmek kimsenin elinde değildir. Allah'ın elindedir. Gayb bilgisi Allah'ın elindedir. La ya'lemuha illa hu. Onları Allah'tan başka kimse bilemez. Evet, onları Allah'tan başka kimsenin bilmesi mümkün değildir. Gayb bilgisi Allah'ın elindedir. Allah'ın dışında kimsenin gayb bilgisini bilme durumu yoktur, bilme imkanı yoktur. Ve ya'lemu ma fil berri vel bahri. Evet. O karada ve denizde olan her şeyi bilir. Gaybın anahtarları onun elindedir. Onu sadece o bilir. Karada ve denizde ne varsa hepsini en iyi bilen odur. Karada neler var? Dağlar var. Dereler var. Irmaklar var. Dağlarda ormanlar var. Ormanlarda binbir çeşit ağaç var. Ormanlarda binbir çeşit böcek var. Mahlukatı var. Ne varsa karada her şeyi o bilir. Toprağın altındaki madenleri o bilir. Hazineleri o bilir. Dolayısıyla karada ne varsa hepsini bilen odur. Denizde olan her şeyi de bilen odur. Evet. Ve ya'lemu ma fil berri vel bahri. Denizde neler yok? Mercan kayaları mı yok? Aklı hayale gelmedik mahlukat, yaratık mı yok? Denizde neler var? Onları da o bilir. Dalgıçlar sadece gidebildikleri mıntıkayı bilirler. Onun dışında bilemezler. Dolayısıyla Allah karalarda ne varsa, denizlerde ne varsa hepsini bilmektedir. Hatta onun bilgisi وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا. Hiçbir yaprak düşmez ki o bundan haberdar olmasın. Binlerce, milyonlarca, trilyonlarca ağaç var. Her bir ağaçta da binlerce yaprak var. Her bir yaprak düşmez ki Allah onu bilmiş olmasın. Allah bilir. Her düşen yaprağı dahi Allah bilmektedir. وَلَا حَبَّةٍ ف۪ي ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ Evet. Ve ne yeryüzünün karanlığında da tek bir tane, ne de yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki hepsi onun apaçık kitabında kaydedilmiş olmasın. Evet. Karada toprakların içerisinde nice çekirdekler, nice tohumlar var. Mevsim itibariyle kış üzerinden geçiyor. Toprağın altında binlerce ot tohumu veya çekirdek veya değişik şekillerde şeyler var. Hepsi zamanı gelince yeryüzüne fışkırıp çıkıyor baharla birlikte. Ne kadar ne var toprağın altında? Ne kadar çekirdek var, ne kadar tohum var, ne kadar bitki var, ne kadar nebat var bilmiyoruz. Tarlamıza ektiğimiz bitkilerin, hububatın sayısını, adedini de bilme imkanımız yok. Milyonlarca, trilyonlarca toprak altında, karanlıklar içerisinde neler vardır? Onlar da sadece Allah bilir. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَعْمِسٍ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪يمٍ Yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki hepsi onun apaçık kitabında kaydedilmiş olmasın. Yaş, kuru, küçük, büyük ne varsa hepsini Allah biliyor. Hepsi Allah'ın kitabında, ana bilgisayar dediğimiz levh-i mahfuzda kayıtlıdır, kayda geçmiştir. Hepsini de Allah bilmektedir. 60. ayet. En'am suresi 60. وَهُوَ الَّذ۪ي يَتَوَفَّاكُمْ بِالْلَيْلِ ve ya'lemu ma cerahtum bin nehari sümme yeb'asukum fihi li yuqda ecelun musamma sümme ileyhi merci'ukum sümme yunebbi'ukum bima kuntum ta'melu. Odur. Sizi geceleyin öldürür gibi uyutan, gündüzleyin de ne yaptığınızı bilen. Hepimiz akşam yatıyoruz ve uyku içerisinde aynen ölü gibiyiz. Evet, bizi geceleyin öldürür gibi uyutan ve gündüzleyin de ne yaptığımızı bilen odur. Ve ya'lemu ma cerahtum bin nehar. Gündüz boyunca ne işlediğimizi en güzel biçimde bilen de yine Allah'tır. Sümme yeb'asukum fi. Evet, o sizi kendisi tarafından tespit edilen ömrü tamamlamak için her gün uykudan uyandırıp hayata geri döndürür. Her gün akşamleyin uyuyoruz, sabah diriliyoruz, uyandırılıyoruz. Yani her gün bir sefer ölüp bir sefer diriliyoruz. İşte bizim gündüz ne yaptığımızı, geceleyin uykudaki durumumuzu, bizim diriltilmemizi yani uyandırılmamızı en iyi bilen odur. Bizi uyandırıp hayata döndüren odur. Sümme ileyhi merci'ukum. Evet, sonunda yine ona döndürüleceksiniz. Hepinizin dönüş yeri onun huzurudur. Onun mahkemesinde, mahkeme-i kübrasında hesap vermek üzere onun huzuruna döndürüleceksiniz. Sümme yunebbi'ukum bima kuntum ta'melû. Ve o zaman hayattayken yaptığınız tüm şeyleri o size gösterecektir. Evet, o size hayatınız boyunca yaptığınız şeyleri size gösterecektir, size bildirecektir, hesabınız görülmek üzere. 61. ayet. Ve huvel kahiru fevka ibadih ve yursilu aleyküm hafaza hatta izâ câe ehadekumul mevtu teveffethu rusulüne ve hum la yufarritûn. Odur, kulları üzerinde tek otorite sahibi olan. Hakimi mutlak odur, otoriter odur, insanları idare eden odur, hayatlarını devam ettiren odur. Ve üzerinize koruyucu melekler gönderen de odur. Ve yursilu aleyküm hafaza. Bütün insanların koruyucu melekleri var. Kazada, felakette, değişik anlarda koruyor, muhafaza ediyor onları. İnsanların hesabını tutan melekler var. Ayrıca hafaza melekleri dediğimiz koruyucu melekler de var. Her bir insan için koruyucu melek de var. Hatta izâ câe hadekumul mevt. Evet, ölüm anı gelince, sizden birinin ölüm anı yaklaşınca teveffethu rusulüna. Bizim elçilerimiz, bizim görevli meleklerimiz onun canını alırlar. Ve hum la yufarritu. Evet, o melekler ölüm anı gelince onun canını alırlar. Ve bu melekler hiçbir kimseyi atlamaz, aynı vazifeyi her şahıs için yaparlar. Bu bizdendir demezler. Bu biraz daha yaşasın, buna torpil geçelim demezler. Vazifelerini hakkıyla yerine getirirler. O melekler, ölüm melekleri, vakti saati gelince mutlaka onları öldürürler, onların canlarını alırlar. 62. ayet. Sümme ruddu ilallahi mevlâhumul hak. Ela lehul hukmu ve huve esra'ul hasibin. Sonra o ölmüş olanlar gerçek sahipleri olan Allah'ın huzuruna götürülürler. Evet, ölenlerin hepsi hesap vermek üzere Allah'ın huzuruna götürülecek. Mahşer yerine bütün insanlar orada toparlanacak. Evet, mutlaka bu işte gerçekleşecek. Hepsi mevlaları olan, dostları olan, Rableri olan Allah'ın huzuruna toplanacaklar. Ela, dikkat edin, lehul hukmu, hakimiyet, her türlü emir ve komuta, kumanda ona aittir. Ve huve esra'ul hasibin, ve o hesapları çabucak görendir. Hesapları çabucak görüyor, binlerce, milyonlarca insanın hesabını bir anda görüveriyor o Allah. Öyleyse hesapları çabucak gören Allah'ın huzuruna toplanacağız. Bu dünyadaki yapıp ettiklerimizin mutlaka karşılığını orada göreceğiz. İşlediğimiz sevaplar ise orada mutlaka karşılığını cennet olarak alacağız. Günah işlemiş isek karşılığı mutlaka cehennem olarak karşımızda bulunacak. Öyleyse hesapları çabucak gören Allah'ın huzuruna mutlaka bütün insanlar toplanacağını bilecek ve o şuurda yaşamaya devam edecekler. 63. ayet. Kul men yunecikum min zulümatil berri vel bahri. De ki, siz boynunuzu bükerek ve içinizden, eğer o bizi bu sıkıntıdan kurtarırsa kesinlikle şükredenlerden olacağız diye Allah'a yalvardığınızda, karanın ve denizin kapkara tehlikelerinden sizi koruyacak olan kimdir? Evet, sizi karanın ve denizin karanlıklarından koruyacak olan, sahile selamete çıkaracak olan kimdir? Tezarruan ve hufye. Evet, siz ona yalvarıyorsunuz. Boynunuzu bükerek içinizden ona yalvarıyorsunuz. Ya Rabbi, bu deprem felaketinden, bu sel felaketinden bizi nasıl kurtaracaksan kurtar diye boynunuzu büküyorsunuz ona. Ve diyorsunuz ki, eğer bu felaketten, bu tehlikeden bizi kurtarırsam, لَاِنْ اَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ bizi kurtarırsan, لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِر۪ينَ biz şükredenlerden olacağız diyorsunuz. Ama Allah sizi kurtarınca da hemen inkara yöneliveriyorsunuz. İşte bu da hoş olmuyor. İşte insanlar şükredeceğiz, başımızdan bu felaketi gider demelerine rağmen felaket gidince yine eski durumlarına dönüveriyorlar. Şükredenlerden olmuyorlar. Allah'ın istemediği şekilde bir hayatı sürdürmeye devam ediyorlar. Devam ediyor. Kulillah. De ki, yalnızca Allah sizi bundan ve başka her türlü sıkıntıdan kurtarır. Karanın ve denizin her türlü sıkıntılarından sizi kurtaracak olan Allah'tır. Siz bizi kurtarırsan şükredenlerden olacağız diyorsunuz ama evet, Allah sizi kurtarıyor ama yine şükredenlerden olmuyorsunuz. Kulillahu yunecikum minha ve min kulli kerbin. Allah sizi her türlü kötülükten, her türlü sıkıntıdan, her türlü felaketten kurtarıyor ama siz hala onun yanı sıra başka sözde güçlere de ilahlık yakıştırıyorsunuz. Sümme entüm tüşrikû. Kendisine güç gördüğünüz kimselerde bazı kimseleri tanrılaştırıyorsunuz, ilahlık makamına çıkarıyorsunuz ve onlara ilahlık yakıştırıyorsunuz. Şirke düşüyorsunuz. Allah'la birlikte başka güçlerin de var olduğunu kabul ediveriyorsunuz. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَزَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُز۪يقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. 65. ayet. En'am suresi 65. De ki, yalnız odur sizi tepenizden ve ayaklarınızın altından azapla kuşatma kudretine sahip olan. Ve elbette sizi grup grup birbirinize düşürüp birbirinizi kırdırıp geçirmeye de güç yetendir o. Bak, iyice anlasınlar diye mesajları nasıl her yönüyle açıklıyoruz. İnsanlar en güzel biçimde anlasınlar diye Allah mesajlarını böyle anlatıyor, böyle aktarıyor, böyle duyuruyor insanlara. Allah dilerse sizi tepenizden göndereceği bir rüzgarla veya ayaklarınızın altından bir depremle veya sel felaketiyle yok edebilir. Bir patlamayla, bir sesle, bir çığlıkla sizi yok edebilir. Dolayısıyla Allah'ın gücünü, kudretini iyi bilin. Üstten ve alttan sizi her yönden kuşatabilecek güçlere sahiptir Allah. Sizi kurup kurup birbirinize düşürüp birbirinizi kırdırıp geçirmeye de kadirdir Allah. Sizi her yönden birbirinize de kırdırıp geçirebilir Allah. Birbirinize düşman edebilir Allah. Öyleyse iyice anlasınlar diye Allah mesajları her yönüyle anlatıyor, her yönüyle aktarıyor. İnsanlar doğruyu ve gerçeği bilsinler, duysunlar, anlasınlar diye. Ama buna rağmen وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقِّ. Tüm bu gerçekler ve Kur'an hak olarak ortadayken senin toplumun bütün bunları yalanladı. Bunlar doğru ve gerçek iken, Allah'ın vahyi iken bütün bunlar yalanlandı. Peygamberin gerçekten Allah tarafından gönderildiğini bilmelerine rağmen, Allah tarafından ona vahiy geldiğini bilmelerine rağmen yalanladılar onu. Olmaz dediler. Muhammedül Emin diye, güvenilir insan diye isim Veren onlar olmasına rağmen ona inanmayan yine bunlar oldu. İnanmadılar ona. Kabul etmediler onu. Reddediler onu. Dolayısıyla yeryüzünde doğru olduğunu bile bile reddedilen insanların sonuncusu da son peygamber Muhammed Aleyhisselam oldu. İşte kavmi Kureyşliler onu yalanladılar, yalan saydılar. Getirdiği mesaj ve huvel hak, doğru olmasına rağmen, gerçek olmasına rağmen, Allah'tan inmesine rağmen hak olarak ortadayken onlar da bunu yalanladılar. Kul lestu aleyküm bi vekil. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böyle söylemesi emrediliyor Rabbimiz. De ki ben sizin davranışlarınızdan sorumlu değilim. Ne yaparsanız yapın. Ben size doğruyu, gerçeği duyurmak mecburiyetindeyim ve duyuruyorum. Bunun dışında yapacağım bir şey yok. Ben size bunları duyuruyorum sadece. Ben sizin üzerinize hiçbir şekilde, hiçbir zaman sorumlu biri değilim. Ben sadece tebliğ ederim. Ben sadece duyururum. Ben sadece anlatırım ve aktarırım. Geri tarafı size kalmış. Kabul eden siz olursunuz, Müslüman olursunuz. Reddeden siz olursanız kafirliğinize ve şükürlüğünüze devam edersiniz diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah'tan aldığı bu haberi onlara aktarıyor. Kul de ki ey peygamber onlara, lestu aleyküm bi vekil. Ben sizin üzerinize vekil değilim. Sorumlu değilim. Davranışlarınızdan da sorumlu olacak değilim de. O gün öyle söylemişti. Bugün de peygamber vekili olanlar, bu Kur'an'ı anlatanlar, aktaranlar ve duyuranlar aynısını söyleyecek. Ben seni zorla İslam'a sokacak değilim. Ama ben sizi doğrulara, gerçeklere çağırıyorum. Allah'tan gelene çağırıyorum. Doğruyu size duyuruyorum, bildiriyorum, anlatıyorum, aktarıyorum. Ama Müslüman olmanızdan da sorumlu değilim. Ben sizi zorla Müslüman edecek de değilim. 67. ayet. لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرْ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Allah'tan gelen her haber belli bir zaman içinde gerçekleşir. Allah neyin haberini verdiyse o mutlaka gerçekleşecektir. Kıyametin haberini verdiyse kıyamette mutlaka gerçekleşecektir. Kıyamette mutlaka olacaktır. Hangi haberi verdiyse Allah mutlaka o yerli yerince olacaktır. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Siz ileride anlayacaksınız. Zamanı gelince siz gerçekleri öğrenmiş olacaksınız, bilmiş olacaksınız. Ey müşrikler, Allah ne dediyse hepsi doğrudur ve zamanı gelince ortaya çıkacaktır. Şu anda size söylenenler neyse iyi dikkat edin, zaman içerisinde bunu anlayacaksınız. 68. ayet. En'am suresi 68. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ يَحُوزُونَ ف۪ي آيَاتِنَا فَاَعْرِزْ عَنْهُمْ حَتَّى يَحُوزُوا ف۪ي حَد۪يسٍ غَيْرِ. Şimdi mesajlarımız hakkında ileri geri konuşan, lakırdı eden kimselere rastladığın zaman bu kimseler başka konulara geçinceye kadar onlardan uzak dur. Baktık bir yerde İslam aleyhinde, Müslümanlar aleyhinde, Peygamber aleyhinde konuşuluyor. Televizyon konuşması olabilir, radyo konuşması olabilir veya birileri canlı olarak o sohbette, o mecliste, o toplantıda konuşuyor olabilir. Eğer onun ağzını kapatma imkanın yok ise onu dinleme, oradan kaybol. Hiçbir şekilde onlarla birlikte olma, oradan uzak dur. Mesajlarımızı alay ve eğlenceye alan, ayetlerimize karşı değişik sözleri ve lafları lakırdalı etmek suretiyle İleri geri konuşan kimselere rastladığın zaman bu kimseler başka bir konu konuşuncaya kadar oradan ayrıdır. Onlarla birlikte olma, o anda onlarla birlikte olma. Onlar başka bir konuya geçinceye kadar onlardan uzak dur. وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الزِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Ve eğer şeytan sana yapman gerekeni unutturursa, hiç değilse hatırladıktan sonra artık açıkça varoluş gayesine aykırı hareket eden böyle bir topluluğun içinde yer alma. Bu televizyon programı olabilir, açık oturum olabilir, kapalı oturum olabilir, düğün, nişan, nikah, merasim olabilir, ne olursa olsun, adı ne olursa olsun böyle bir toplantı mahallinde sen bulunma. Allah'ın diniyle, kitabıyla, mesajıyla alay edilen bir yerde veya Allah'ın mesajları hakkında, peygamberin hayatı hakkında ileri geri konuşan, lakırt eden kimselere sen rastladığın zaman, onların meclisinde ve toplantısında bulunduğun zaman asla orada bulunma, asla olayı dinleme. Gücün yeterse onları elinle imha etmeye çalış, yok etmeye çalış. O lakırdığı yapmamalar için gereken neyse onu yapmaya çalış. Buna gücün yetmiyorsa oradan uzak dur. Eğer şeytan sana yapman gerekeni unutturursa, aman ha hiç değilse hatırladıktan sonra bari açıkça varoluş gayesine aykırı hareketten bu toplumun içerisinde bulunma, oradan uzak dur. Evet, bu ayeti kerime de bize En'am suremizin 68. ayet-i kerimesi İslam'la, Allah'ın diniyle, peygamberiyle alay ve eğlence edilen yerlerde oturulmaması gerektiğini, bulunulmaması gerektiğini bize açıkça net bir biçimde açıklıyor. Ne olur canım ben onlara katılmıyorum, sadece dinledim diyemezsin. Uzak duracaksın. O programı izleyemezsin. Orada durma imkanın yoktur, uzaklaşacaksın eğer Müslümanım diyorsan. Elinle, dilinle onlara engel olamıyorsan, İslam'ın aleyhine, peygamberin aleyhine, dinin aleyhine konuşulanlara engel olamıyorsan oradan uzaklaşmak mecburiyetindesin. Onlara her yönden engel olma imkanın yok ise orada onları dinlemek mecburiyetinde kalmayacaksın. Eğer şeytan unutturur ise, belli bir süre dinlemiş isen de hatırladıktan sonra hemen açıkça oradan uzaklaş, onların içinde yer alma buyuruyor Rabbimiz okuduğumuz En'am suremizin 68. ayet-i kerimesinde. Bugün de En'am suremizin 53 ile 68. ayet-i kerimelerini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde En'am suresinin 69. ayet-i kerimesinden itibaren bu sureye devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.